κατηγορώντας με αρχίσεις το ταξίδι σου. Χαρούμενη επιβιβάζεσαι με νέους προστάτες, εγκαταλείποντάς με στη σκοτεινή ύπαιθρο, γυμνός αυτή την παραλία χωρίς την αγκαλιά σου. Η κλίνη μας είναι στρώμα χωρίς κόλπους, χωρίς κορύφωση, χωρίς τις μάταιες ψεύδες θύσεις, που οι κουρσάροι πατέρες σου υπόσχονταν, σε σκιές και σε θρήνους βυθίζομαι. Γνωρίζαμε πως η αγάπη αντιφάσκει στους κανόνες ηθικής που μας έδαιναν, κι όμως πάντα τους φυλάγαμε όταν θελήσαμε να τους σπάσουμε. Υποχωρήσαμε. Ας εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας στη ζωή. Αστειευόμουν παραθέτοντας το Σόπενχάουερ, μα ποτέ δεν το διάβασες και από πίσω μου με κατηγόρησες για άκερη λαγνία. Σήμερα στο ποτάμι το ψάρι κολυμπάει ρεμο, χωρίς κοσμήματα ή φορέματα που να το στολίζουν. Το τραγούδισε ο Έζρα Πάουν, τόσο δοξασμένος, κατηγορούμενος κι αυτός για κακές προθέσεις. Μαζί σου λαχταρούσα να φύγω από αυτή την ύπαρξη, τόσο εύθραυστη όσο η λαχτάρα του εραστή, που ονειρεύεται ένα νέο σώμα, μια ηχό που του επιστρέφει τη χαμένη έκσταση. Οι απολαύσεις παραμορφώνονται από μόνες τους. Μέι γιορτάζαμε μια φρενίτιδα που τα μέσα πετούσαν χωρίς όριο. Μα η ανία δηλητηριάζει τα χείλη. Έτσι διατηρώ το σώμα μου μπροστά στο καθρέφτη. Τελειότητα τενών των φλεβών νεύρων που το αλάτι των δακρύων μου πληγώνει. Μηνυμίο που πια δεν λατρεύεις. Μαζί σου λαχταρούσα να φύγω από αυτή την ύπαρξη, τόσο εύθραυστη όσο η λαχτάρα του εραστή.